Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przywódcy Czech i Słowacji w stolicy Ukrainy deklarowali poparcie na jej drodze do Unii i NATO. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci strażaka podczas ćwiczeń w Kętrzynie 5 lat temu. PCK z doroczną nagrodą za działalność humanitarną przyznawaną przez amerykański Czerwony Krzyż. Prezydenci Czech, Słowacji i Ukrainy podpisali w Kijowie deklarację o współpracy i partnerstwie. W trakcie swojej wizyty Petr Pavel i Zuzana Czaputowa wspali Ukrainę w jej drodze do Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Czech Petr Pavel wyraził przekonanie, że Ukraina swoją postawą dała przykład innym państwom. Przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO to nie jest dla mnie kwestia czy, tylko kiedy. Będę zabiegał o to, aby rozmowy akcesyjne do Unii rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Prezydenci Czech i Słowacji odwiedzili zniszczone przez rosyjskich okupantów Bucze i Borodziankę. Zuzana Czaputowa zaakcentowała potrzebę ukarania zbrodniarzy wojennych. Zwróciła też uwagę na symbolikę jej wspólnej podróży z Petrem Pawłem. Powszechnie wiadomo, że Czesi i Słowacy są bliskimi sobie narodami. Łączy nas symbolika przyjaźni i partnerstwa. Przynosimy ją na Ukrainę, z którą łączy nas wspólna przeszłość, ale wierzę, że też wspólna przyszłość. Wołodymyr Zełenski podziękował Czechom i Słowakom za wsparcie w procesach integracyjnych i gotowość pomocy w powojennej odbudowie kraju. Zaznaczył, że przygotowując się do kontrofensywy, Ukraina potrzebuje dalszych dostaw uzbrojenia. Wojciech Stopa, Polskie Radio. W ubiegłym roku w wypadkach na drogach w Polsce zginęło 1896 osób, poinformował minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk w TVP Info przedstawił statystyki dotyczące bezpieczeństwa z ostatniego roku oraz sprzed 10 lat. W 2012 na polskich drogach zginęło 3,5 tysiąca osób, mówił minister. Porównajmy różnicę. To jest właśnie efekt działania między innymi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Proszę zwrócić uwagę, pierwszy rok działania programu i kolejne lata, jaki spadek ilości śmiertelnych wypadków na drogach, to także zaangażowanie chociażby w oświetlenie przejść dla pieszych. Szef resortu infrastruktury podkreślił, że środki wydawane przez rząd na drogi są inwestycją także w bezpieczeństwo. Sąd w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji w sprawie dotyczącej śmierci strażaka w jednostce w Kętrzynie. W czerwcu 2018 roku 23-letni strażak z Dobrego Miasta zginął podczas ćwiczeń na skokochronie. Oskarżony to były komendant jednostki Szymon S., który za nakłanianie swoich podwładnych do składania fałszywych zeznań został przez kętrzyński sąd skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Apelację oskarżonego sąd w Olsztynie odrzucił, ogłosił sędzia Karol Radaszkiewicz. Sąd Okręgowy w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku sprawy Szymona S. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego i jego obrońcę od wyroku Sądu Rejonowego w Skętrzynie z dnia 20 października 2022 roku orzeka. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Siostra zmarłego strażaka, oskarżyciel posiłkowy Justyna Roczeń przyznaje, że wyrok jest sprawiedliwy. Pierwszy raz od prawie 5 lat mogę spojrzeć spokojnie w lustro, nie zadając sobie pytania, czy nie zawiodłam brata. Największą siłą naszej rodziny zawsze była miłość, a ona jest silniejsza od śmierci. I wszystko to, co robiliśmy, robiliśmy z miłości, a nie z zemsty. I to szczególnie chcę dzisiaj podkreślić. Wyrok uważam za sprawiedliwy i przede wszystkim bardzo ważny społecznie. Wyrok jest prawomocny. Polski Czerwony Krzyż otrzymał doroczną nagrodę za działalność humanitarną przyznawaną przez amerykański Czerwony Krzyż. Po odebraniu wyróżnienia w Waszyngtonie członek zarządu PCK Michał Mikołajczyk powiedział, że jest ona wyrazem uznania dla Polaków za pomoc Ukrainie. Michał Mikołajczyk powiedział, że wyróżnienie International Humanitarian Service Award jest nie tylko efektem działalności PCK, ale całego społeczeństwa polskiego po inwazji Rosji na Ukrainę, która wywołała falę cierpienia. Naprzeciw tej fali wielkiego nieszczęścia stanęła fala humanitaryzmu i empatii. To coś bezprecedensowego. Mikołajczyk podkreślił, że wniesienie pomocy Ukraińcom zaangażowało się 10 tysięcy wolontariuszy i członków PCK. Wartość tego wsparcia to ćwierć miliarda złotych. Wysłaliśmy około 800 konwojów z pomocą humanitarną tam na Ukrainę. Wartość tego to kolejne 250 milionów złotych. Członek zarządu PCK powiedział, że przyznawana od 1988 roku nagroda jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem, które przyznawane jest organizacjom wykazującym wyjątkowe poświęcenie i promującym zasady ruchu Czerwonego Krzyża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, Mariusz Dąbrowski. Ruch na trasach naszego kraju coraz mniejszy, na większości odcinków płynne, jednak nie wszędzie. Na autostradzie A1 korki są w rejonie Włocławka, na jezdni w kierunku Torunia. Na autostradzie A2 powstał korek przed punktem poboru opłat Gołuski, na jezdni w kierunku Poznania i Łodzi. Na trasie S7 między Zakroczymiem a Czosnowem na przebudowywanym odcinku trasy obowiązuje zmienna organizacja ruchu, zwężenie pasów i ograniczenia prędkości. Na drodze numer 22 utrudnienia są między Swarożynem a Czarlinem, podobnie w Knybawie i Kałdowie, od Malborka po Fiszewo, spowolnienia i korki. Droga numer 47 między Rdzawką a Klikuszową, korek w kierunku Zakopanego. I jeszcze jedna trasa, droga wojewódzka numer 203 między Darłowem a Ustką, w wielu miejscach utrudnienia w ruchu. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jutro w większości kraju sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie w południowej części kraju burza. Termometry pokażą od 13 stopni w Szczecinie i Krakowie, w Warszawie, Poznaniu i Lublinie 15 do 16 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. Ile? Prawie 8 minut po godzinie 22. Ja nazywam się Marek Wiernik, Anna Regulska audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No, część z Państwa już rozpoczęła balowanie, część z Państwa pracuje. No tak czy inaczej, to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. I na dobry początek, Jack White. Ta płyta ukazała się dokładnie rok temu, w kwietniu. Fear of the Dawn z tego albumu. Taking Me Back. We'll be right back. Bez White Stripes, bez Dead Weather, tylko na płycie swojej solowej. No a słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia razem. Ja jestem coraz bardziej zafascynowany barwą swojego głosu. Tak mi się obniżył ładnie. To tak przy okazji trzeba się przyzwyczaić. Tak przy okazji wszystkim alergikom życzę dużo cierpliwości, samozaparcia. Damy radę. No dobrze, i teraz będzie muzyka z Miasta Aniołów, z Los Angeles, zespół Big Elf. Wydaje mi się, że mało popularny u nas band, a naprawdę zrobił wiele dobrego w tym gatunku psychedelicznym. Big Elf teraz i Pain Killers. We'll be right back. Angeles, grupa Big Elf w Trójce. No to teraz, jeśli państwo są zdołowani, mają handry przeróżne i biadolą nad tym, co się dzieje wokół nas, to coś optymistycznego bardzo państwu zagram. Dostałem właśnie nową piosenkę od chłopaków z Big Cyca. Tytuł wszystko wyjaśnia. Wszystko będzie okej. Dolar idzie w górę, a w Afryce głód. Zmniejsza się lodowiec, bo się topi lód. Mówią o wyrzutniach atomowych bomb, że wystrzelą w nas rakietę i wyłączą prąd. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Znów leci inflacja, w naszych piecach chłód. W bankach załamanie procentowych stóp, że wróci pandemia, że nastanie noc, że dopadnie nas depresja i stracimy moc. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. I ten głos w mojej głowie, i ten głos w mojej głowie, i ten głos w mojej głowie cicho szepcze. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Takie wesołe, optymistyczne piosenki to my lubimy. No, nadają się doskonale do śpiewania przy ogniskach, przy grillach. Od Big Cyca ten przebój, wszystko będzie okej. No to jeszcze, żeby było cieplej, tak jak w Kalifornii. No właśnie, w Kalifornii wychował się Stephen Dale Petit. To jest świetny gitarzysta, który również dobrze śpiewa. Obraca się tak pomiędzy bluesem a rockiem. Zresztą całe lata spędził w Londynie kiedyś dawno temu, w tym londyńskim undergroundzie. Pracował, koncertował z gitarzystami Rolling Stonesów, z Ronnie Woodem, z Mickiem Taylorem, z zespołem Pretty Things występował. 6 albumów na koncie, no i będąc człowiekiem z Kalifornii, postanowił po swojemu wykonać i nagrać wielki kalifornijski przebój. Tupac Shakur, Dr. Dre to wymyślili lata temu. California, Stephen Dale Petit. I'm not afraid of the dark. Tak, no skądinąd to znakomity utwór. No i ta wersja Stephena też myślę, że jest w porządku. Stephen Dale Pettit, znakomity gitarzysta i przy okazji też wokalista, jak Państwo słyszeli. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce i teraz będą klasycy punk rocka. Myślę o zespole GBH. Ta grupa wystartowała w roku 1978, no ale powodzenie zyskała przede wszystkim już po roku 80. To była już ta druga fala punk rockowa na Wyspach Brytyjskich. No jedni z pionierów street punka, hardcora, GBH, spoglądamy w niebo, jest Moonshine Song. Na wokalu od samego początku do teraz Colin. No takie bardziej pubowe zaśpiewy. Proszę Państwa, to teraz już będzie na poważnie i będzie orkiestra stonerowa i do tego z Norwegii, dokładnie z Trondheim. Zespół pięknie nazywa się Bokassa. Tak jest. No i proszę posłuchać, co oni wyprawiają. Utwór nosi tytuł Captain Cold One. Bokassa. I can't buy a beer, fuck Trójce, Captain Cold One. A ja już tutaj strzelam, bo ładnie to wydane. Taki boksik zespołu KSU. KSU 44 to najnowsze wydawnictwo. Jest Blu-ray, jest koncert zarejestrowany, koncert 40-lecie. No tak, bo to 40 lat stuknęło zespołowi KSU. No dobrze, to co zagramy teraz z tego jubileuszowego wydawnictwa? To będzie Rezerwat Czartów KSU. Gienkiem, no, znamy się od bardzo dobrze, od lat właśnie prawie 40. Zawsze go ceniłem za to, że wielbi te swoje Bieszczady i jak tylko może, to w tej swojej muzyce, czy też w tekstach przekazuje różne historie, czy też to, co jest charakterystyczne właśnie dla tamtego bieszczadzkiego regionu. Tu jeszcze do tego dochodzą te instrumenty przeróżne, tradycyjne i na tej płycie, z której zagrałem Państwu i cymbały strunowe, i lira korbowa, wiolonczela, no, a jeszcze harfa gotycka, o tu zaglądam do książeczki. No, w każdym razie bardzo ciekawie to wszystko wygląda brzmieniowo. KSU poza nami też tak sobie, poza tym, że różne oblicza rocka Państwu tu prezentuję, to trochę sobie wędrujemy po świecie. Graliśmy Bokassę z Norwegii, to może teraz z Finlandii. Grupa o nazwie Graveyard Shifters wywodzi się z takiego miejsca Krava w Finlandii. No, grają punk and roll, tak można to określić. A jak grają, proszę posłuchać. Dead and Road. Może teraz do Anglii zajrzymy. Bournemouth, z tego miasta trio o nazwie Electric Shakes. Garaż, trochę punkowo niekiedy, ale i bluesowo również. Proszę posłuchać Shut Me Down, Electric Shakes. Muzyka Proszę Państwa, parę dni temu otrzymałem w prezencie płytę. Książkę, przepraszam, płytę też, ale myślę o książce. Charles Bukowski, tak. Wywiady, różne fantastyczne historie Bukowskiego i tak sobie przypomniałem o płycie Bukowskiego. Mariusz Bukowski jako Bukowski, nowiutka płyta, Zaczaruj z Piotrem Pawłowskim, no i jeden z ciekawszych utworów z tego wydawnictwa. Kim byłbym? Bukowski. Gliwic, Pawłowski, gitary i klawisze, jeszcze teksty na całą płytę, Darek Dusza. Tak, tak, ten sam. Teraz w rolach głównych dwóch panów, Joe Bonamassa i Glenn Hughes, Black Country Communion. Fighters, my się spotkamy po 23 ponownie. Foo Fighters, no już coraz bliżej nowa płyta. But Here We Are, tak się będzie nazywać ten album, ale już mamy jedno nagranie. Rescued, Foo Fighters.